اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، ہر انسان پر اور جن پر لازم اور ضروری ہے۔ اب یہ ایمان کیا چیز ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کسے کہا جاتا ہے، اس بارے میں بہت سے لوگ گمراہی کا شکار، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف بندہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو وہ مومن اور مسلم بن جاتا ہے، اس کے دل میں اسلام اور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بات قطعاً غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے نشہد انک لرسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، سارے منافقین کلمہ پڑھتے، زبانی انہوں نے اقرار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور صرف اقرار نہیں، اقرار کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ بر وقت نماز نہیں ادا کرتے، لیٹ کر کے جماعت سے پیچھے رہ کے سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں نماز۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی شخص نماز با جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا، الا منافق بین النفاق، وہ منافق جس کا نفاق بڑا واضح ہوتا، چٹا ننگا منافق جس کے نفاق کا بچے بچے کو پتا ہے، وہ بندہ یہ جرأت کرتا تھا کہ با جماعت نماز سے پیچھے رہ جاتا، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں نا منافقوں کے اندر، اور چھوٹا موٹا منافق وہ بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا بلکہ با جماعت نماز آ کے ادا کرتا۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَادَا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَامَ فِي الْحَقِّ، چلنے کی ہمت نہیں ہے، اس کے چل نہیں سکتا، دو دو بندوں کے سہارے آدمی کو لایا جاتا اور لا کے اس کو سخت پہ کھڑا کیا جاتا، با جماعت نماز ادا کرتا، بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتی، نماز با جماعت پڑھنی، تو منافق نماز پڑھا کرتے تھے، زکات بھی دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے اعلان کرتے، بڑا بڑا مال دیتے، اور خالص مسلم مومن لوگوں کا مذاق اڑاتے جو تھوڑا سا مال لے کے آتے تھے۔ پھر میدان جہاد میں مارکا کرنے کے لیے بھی ساتھ جاتے ہیں، اللہ ابن عبی نے غلبے سے واپسی کے کہا تھا نا لَجُخْرِ جَنَّلْ أَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب واپس جا کے مدینے کے اندر جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں، غربے سے واپس جاتے ہوئے اٹھنے کی بات کہی تو منافق زبانی اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، پھر نمازیں بھی پڑھتے، زکات بھی دیتے، حج بھی کرتے، رمضان کے روزے بھی رکھتے، عمل بھی کرتے اسلام والے، لیکن پھر بھی وہ مومن نہیں ہے، منافق کیوں؟ مزملہ دینا بینا لالی کا لا الہ الا اللہ، متردد ہیں، دل میں یقین کوئی نہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو رہے منافق کے منافق۔ منافق مومن اور مسلم کب بنے گا؟ جب دل کے اندر یقین پیدا کر لیں۔ کلمہ تو اس میں پہلے سے پڑا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، یقین نہیں ہے۔ یقین پیدا ہو گیا، نفاق ختم، اسلام اور ایمان اس کے دل میں آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف زبانی اقرار کر لینا، کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لینا، یہ کافی نہیں۔ اس سے بندہ نہ مسلم بنتا ہے نہ مومن بنتا ہے، وہ غیر مسلم، غیر مومن، یعنی کافر باقی رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دل سے یقین کر لیا جائے تو یہی ایمان ہے، بندہ دل سے پکا یقین کر لے اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آخرت کو مان لے، حشر نشر کو، بعد قاتل موت پر ایمان لے آئے، ان باتوں کو مان لے، قلبی یقین اور تصدیق بالقلب کر لے تو مومن ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالی کو، اللہ کے دین اسلام کو ایسے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، جس طرح بندے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بیٹا میرا ہی ہے، اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ برحق نبی اور رسول ہے۔ یقین ان کے اندر پورا تھا، کامل یقین تھا۔ بلکہ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے، سند تو اس کی صحیح نہیں لیکن اس آیت کے مطابق ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے عالم سے مسلمان ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ اسلام لانے سے پہلے بھی، مسلمان ہونے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو جانتے پہچانتے۔ کہنے لگے بیٹوں سے بھی زیادہ، اس کا کیا ماننا ہے؟ کہتے ہیں بیٹے پر بندے کا پورا یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، بندہ بساؤ کا گھر میں نہیں ہوتا، سفر پہ ہوتا ہے، کیا پتا اس کی بیوی نے کوئی خیانت کر دی ہو، اس پہ شک اور شبہ داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کے بارے میں اتنا سا بھی شک نہیں، بیٹوں سے بھی زیادہ جانتے پہچانتے تھے، لیکن اس قدر یقین کے باوجود اللہ نے انہیں اہل کتاب کہا ہے, مومن نہیں کہا. معلوم ہوا کہ صرف دل کا یقین یہ کسی کام کا نہیں. یقین دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ مومن یا مسلم نہیں بنتا. اسی طرح کوئی بندہ صرف اسلام والے اعمال کرنا شروع کر دے تو تب بھی کسی کھاتے کے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقضینا الیما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, انہوں نے جتنے بھی دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے, اس کو خاشات کی طرح بتا دیں. گرد کی طرح ان کے اعمال کو اڑا کے رکھتے ہیں کسی کام کے, کیونکہ دل میں ایمان نہیں. تو پھر ایمان ہے کیا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ نہ اکیلا اقرار ایمان ہے, نہ اکیلا عمل ایمان ہے, نہ اکیلا یقین ایمان ہے. اگر کوئی بندہ زبانی اقرار بھی کر لے, دل میں اس کے پختہ یقین بھی ہو, کلمہ بھی پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لے اور یقین بھی اس کا پکا ہو جائے کہ یہ بات برحق ہے, اسلام سچا دین ہے, اللہ واحد لا شریک ہے, امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں, آخرت حساب و کتاب, جزا و سزا, جنت جہنم, تقدیر, یہ سارا کچھ برحق ہے, یہ سب یقین بھی کر لے, زبانی کلمہ بھی پڑھ لے, پھر بھی وہ مومن نہیں. مومن کب بنے گا؟ جب وہ اس زبانی اقرار دلی یقین کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے. تینوں چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں, زبانی اقرار, اس کے ساتھ ساتھ دل کا یقین اور اس کے ساتھ ساتھ عمل, اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یہ لوگ کفر و شرک سے توبہ تائب ہو جائیں, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. ان تین کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو اسلامی برادری کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ لے, دل میں پکا یقین کر لے, نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے, روزہ رکھے چاہے نہ رکھے, حج کرے چاہے نہ کرے, زکات دے چاہے نہ دے, زبانی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, دل میں یقین اس کا پکا ہے, اب یہ پکا مومن ہو گیا. بالکل غلط بات ہے. مومن کب بنے گا؟ جب ساتھ ساتھ عمل بھی کرے, زبان سے اقرار بھی کرے, دل میں یقین بھی رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر یہ لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں, نماز قائم کریں, زکات ادا کریں, پھر ان کا راستہ چھوڑ دو, ان کی جان بخش دو. ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتے تو ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, ان کی گردنیں اڑاؤ. یہی کام کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, لو قاتلن بمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, جس بندے نے نماز اور زکات کے درمیان تفریق کی, زکات نہیں ادا کرتا اور نماز پڑھ رہا ہے, میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ تینوں کام کریں گے تو بچیں گے, نہیں تو ان کی گردنیں مارو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ زکات کے منکر ہو گئے تھے, زکات دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا, منکر ہو گئے تھے, اس لیے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اگر وہ صرف زکات دینا بند کرتے لیکن کہتے ہاں جی زکات فرض ہے دینی چاہیے تمہاری چھٹی ہے, جس طرح آج کا ہمارا کاغذی فارمی بناسپتی مسلمان ہے, اب یہ نماز فرض ہے پڑھنی چاہیے لیکن چھٹی ہو جاتی ہے, زکات فرض ہے دینی چاہیے بس ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں دے نہیں سکتے, روزہ ٹھیک ہے فرض ہے رکھنا چاہیے اتنی گرمی میں بڑا مشکل کام ہے, کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, لیکن صحیح بخاری میں جو الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ ان سب کا ناطقہ بند کرنے والے فرماتے ہیں واللہ لو منعونی اناقن کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنتهم علی منعہ, اللہ کی قسم اون کا ایک بچہ جو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتے تھے اب کی بار ساری زکات انہوں نے دے دی لیکن ایک بچہ اونٹ کا نہ دیا, یعنی 100 روپیہ زکات بنتی ہے 99 روپے دے دیے, 1 روپیہ بھی اگر انہوں نے ادا نہ کیا لقاتلتهم علی منعہ, وہ ایک روکنے کی وجہ سے 1 روپیہ ایک اونٹ کا بچہ نہ دینے کی وجہ سے میں ان کے خلاف قتال کروں گا. چلیے دینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسو قاتل فی من قال لا الہ الا اللہ, امیر المؤمنین آپ کلمہ وہ لوگوں کے خلاف لڑیں گے, فرماتے ہیں ہاں فإن الزکاۃ حق المال, زکات مال کا حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امیر تم المقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں جب تک حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ, جب تک وہ اللہ کی توحید میری نبوت و رسالت کی گواہی نہیں دیتے, ویؤتوا الزکاۃ ویقیموا الصلاۃ نماز قائم نہیں کرتے زکات ادا نہیں کرتے, فإذا فعلوا ذلك جب یہ سارے کام کریں گے فقد عصموا مني دماءهم واموالهم, پھر یہ اپنے مال اور اپنے خون محفوظ کر لیں الا بحق الاسلام, ہاں اگر کسی نے زنا کیا ہے شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا, کسی نے قتل کیا ہے قصاصا اس کو قتل کیا جائے گا, وحسابهم علی اللہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد, معلوم ہوا کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان, اقرار باللسان تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح, 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام اور ایمان ہے. اب لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں اسلام اور ایمان کی کرنا شروع کر رہی ہیں, درست اور صحیح تعریف اسلام اور ایمان کی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, حدیث ابراہیم کے نام سے مشہور ہے, صحیح بخاری مسلم اور دیگر ساری تقریباً حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے, ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ مل اسلام, اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تؤمن, الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ, اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے, میری نبوت اور رسالت کا اقرار کر, وتقیم الصلاۃ نماز قائم کر, وتؤتی الزکاۃ زکات ادا کر, وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھ, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور اگر زیادہ راہ ہے تو بیت اللہ کا حج کر, یہ ہے اسلام. تو جو بندہ یہ سارے کام کرے گا وہ مسلمان بنے گا, مومن نہیں بن سکتا. مومن بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا پڑیں گے. اگلا سوال انہوں نے کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشرره. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر, یوم آخرت پر, اچھی بری تقدیر پر, اللہ کی نازل شدہ کتابوں, فرشتوں, رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ ایمان ہے. اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث موجود ہے, وقت عبد القیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کچھ دن وہاں سے رہے. جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا ہوں کی اربائن وانا ہاں ان اربائن, چار کام کرنے کا حکم دیا, چار کام کرنے سے منع کیا. ہمارا ہوں بل ایمان باللہ وحدہ, انہیں اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ہر تجرونا مل ایمان باللہ وحدہ, اس نے پتا ہے اکیلے اللہ پر ایمان لانا کسے کہا جاتا ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا الایمان, ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ تعالی کی توحید, میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو, اقرار کرو, نماز قائم کرو, وصوت الزکاۃ زکات ادا کرو, وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھو, وتؤتوا من المغنم الخمس اور جہاد کرو, جہاد کر کے جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے دو. یہ پانچ کام کرو, یہ ہے ایمان. تو کل گیارہ چیزیں ہیں جو کسی بندے کے دل میں جمع ہو جائیں, عمل میں آ جائیں تو بندہ مومن بنتا ہے. مسلمان بننے کے لیے اسلام کے بنیادی پانچ ارکان, توحید و رسالت کا اقرار, نماز قائم کرنا, زکات دینا, حج کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, صرف اتنے کام کر لے تو بندہ مومن ہو گیا, مسلمان ہو گیا. مومن کب بنے گا؟ جب یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ جہاد کرے, مال غنیمت میں سے خمس ادا کرے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, کتابوں, رسولوں, نبیوں, فرشتوں پر ایمان لائے, جو میں آخرت پر ایمان لائے, اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے, پھر یہ مومن بنے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے, یہ بات بھی غلط ہے. اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ ایمان ہاتھ ہے اور اسلام آنکھ ہے. بندہ دفع اوقات مسلم ہوتا ہے, مومن نہیں ہوتا. لیکن جو آدمی مومن ہوتا ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے, کیونکہ مومن نے اسلام والے سارے کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے, فرمایا قالت الاعراب آمنا, کچھ بدوی دیہاتی آئے, کلمہ پڑھا اور کہنے لگے ہم تو مومن ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حاضر کر دیا, فرمایا خود ان کو کہو کہ لم تؤمنوا, تم مومن نہیں بنے. ولا کے قولوا اسلمنا, ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا. ہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, لا يلتكم من اعمالكم شيئا, اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. ایمان پھر پیدا ہوگا. خلاصہ آج کے درس کا اور موضوع کا یہ نکلا کہ ایمان اور اسلام یہ محض کلمہ پڑھ لینے سے، محض یقین کر لینے سے، محض عمل کر لینے سے پیدا نہیں ہوتا. نہ ہی کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دل میں یقین رکھے اور عمل نہ کرے وہ بھی مومن اور مسلم نہیں. جو بندہ عمل کرے، کلمہ بھی پڑھے، دل میں یقین نہ ہو وہ بھی مومن یا مسلم نہیں ہے. کوئی شخص مومن یا مسلم اس وقت بنے گا جب وہ یہ تینوں کام کرے، زبانی اقرار کرے، دل میں اس کے پختہ یقین ہو اور ارکان اسلام پر عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کرے اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرے، پھر وہ بندہ مومن اور مسلم کہلوانے کا حقدار ہے، وگرنا نہیں. اس کا زبانی جمع پر کسی کھاتے کا نہیں ہے، وہ کفر کی زندگی ہی گزار رہا ہے جب تک وہ یہ سارے کے سارے اعمال نہ کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلم اور مؤمن بنا دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.